у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра новыя кнігі і выданні. «Белы конь» – кніжка гайнаўскага пісьменніка Міхася Андрасюка дачакалася польскага перакладу. На сустрэчы з аўтарам у Беластоку былі асобы, якія ведаюць беларускую ды польскую творчасць Андрасюка. Спачатку кніга мела назву «Белы конь, чорны конь», згадвае аўтар. «Белы конь» – гэта супрацьвага для чорнага коня, які таксама з'яўляецца ў героях гэтай кніжкі. І «Белы конь» і «Чорны конь» – гэта як аснова, з якой выткана нашае жыццё. Добрае, благое, яно ўсё неяк так перасякаецца і перакрыжоўваецца. Ёсць такая наша народная мудрасць, што раз чалавек на кані, раз пад канём. І гэтак жа, як бабка Сонька, бадай, гераіня гэтай кніжкі, кажа, што раз чалавек на белым кані, раз на чорным. Я такі перакладчык, такі хоббіста, пасіянат. Перакладчык кніжкі Міхася Андрасюка, Марцін Рэмбач. Ну, это вядома, што такі перакладчык, ну, который не професіонал, а такі хоббіста, он занімаецца тым, што любіць, ну, тэкстамі сяброў. Просто мы з Міхаілам сябруем, мы ведаемся, разныя рэчы сумесна рабілі. Я пабачыў, што ёсць такая кніжка, которая толькі на беларускай мове, а з другой стороны я пабачыў, яка цікавасць польскага чытача і яго тэкстамі. Зачыналіся ўсё якось домышляць, што людзі ў мястэчку дзелон сі на тых, ктужы на размове з найвышшым ідом да блэнкітнай церкві і інных, тых, ктужы в тэй самай справі кіруюся до белага касцёла в цэнтру мястэчка. І власне вувчас ктось першы раз запытаў Віцьке, чы вуяшэк Ваня ёсць православным чы католікам. Ani on, wujaszek Wania, jest taki, ani siaki. On jest partyjny. Гэта гісторыя памежжа, гісторыя людзей на памежжы, малая гісторыя, якую піша вялікая гісторыя, гісторыя, скажам, сям'і, на якую нагла і раптоўна і брутальна уплывае вялікая такая сусветная гісторыя. Вось раптам за стадолай нашага героя з'яўляецца дзяржаўная мяжа польска-савецкая, пра якую ён ніколі не чуў, не ведаў, якую ён ніколі не бачыў і не ведае, што ў выніку атрымаецца. Атрымліваецца сцяна, ад якой людзі адштурхоўваюцца і вандруюць дзесьці там на новыя месцы, у глыбіню Польшчы ці бліжэй Польшчы, шукаюць сваё месца, стараюцца складаць свой лёс нанава. За старыной, за мосцікам, не даходзячы да пушчы, рэчка запавольвае крок, прыпыняецца шматлікімі паваротамі, утульваецца ў ляшчыны, каліны, дзікія парэчкі. У такім вось месцы сустракаецца пан Стасінак з Сонькай. Я так адчуў яго літарацкую мову, а з другой стороны было цяжкасці, таму што гэта паэтыцкія тэксты, вельмі гэта проза паэтыцка, і таму, ну, тут трэба быць вельмі асцярожным, щоб аддаць гэта добра. Ну, але мы працавалі, як ужо пераклад быў 90% зроблены, ну, то мы селі з Міхасем до таго супольна і так папрацавалі крышку, щоб аддаць гэты тонкасці паэтыцкія. Это было вельмі проста, таму што Міхась таксама вельмі кампетэнтны ў польскай мове. Кніжка была ўжо перакладзеная, калі мы сустрэліся з Марцінам. Проста яму трэба было ўдакладніць нейкія паасобныя там, скажам, словы, ці фразы, ці вобразы, ці вось гэтае слова самае лепшае, ці можа шукаць яму нешта ўзамен. Мая літаратурная фраза, яна часам бывае вельмі пакручастая і заблытаная, і месцам можа шмат значная. Сонька заўжды з'яўляецца першая, распранаецца, заходзіць у рэчку, летняй вадой змывае стому пра мінулага дня. Ад сонца, што какетліва ападае ў абдымкі гарызонту, яе аголенае цела наліваецца колерам маладой медзі і спружыністасцю царкоўнага звона. А летась пабачыла свет першая польскамоўная кніга Міхася Андрасюка «Вагон другога класа». Як кажа сам аўтар, такім чынам ён хацеў пашырыць круг чытачоў і адначасова данесці да польскага чытача унікальны каларыт гайнаўскай зямлі.